Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 13-ն է օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում անամպ երկինք և բարձր տրամադրություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում։ Օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն գյուղում ծանոթացել տեղացիների առօրյային ու տնտեսությանը, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայանալիք Արցախյան գինոփառատոնի նախատեսվող ծրագրերին ու նորույթներին անդրադարձել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի կառավարիչ Արտակ Գրիգորյանը։ Այսօր կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Հովտաշենի համայնքում մշակաբույսերին զուգահեռ այս տարի հիմք են դրել նաև ծխախոտագործությանը։ Համայնքի ղեկավար Նաիրա Կաֆյանն է պատմում ծխախոտագործության առաջին փորձի մասին։ Այս տարի առաջի անգամն է, որ զբաղվում են արդեն տեխնիկական մշակաբույսերով, այսինքն ծխախոտագործությամբ են զբաղվում, և ճիշտն ասած շատ լավ է ստացվել, չնայած որ իրանք այդպիսի աշխատանք չէին կատարել։ Հովտաշենցի Արամ Օկումյանցը վերջին տարիներին զբաղվել է գյուղատնտեսության ամենատարբեր ճյուղերով։ Այս տարի նա առաջիններից էր, ով սկսեց ծխախոտի արտադրությամբ զբաղվել։ Մասիստաբակ հետ պայմանագիր ունենք, օգնում է մասիստաբակը մեզ, ֆինանսավորում է ամեն ձևի, մենք էլ անում ենք։ Սացիլներն են տալիս իրանք, փող են հատկացնում բանվորների համար, օգնում են ամեն ձև։ Բացի այդ, մասիստաբակը նաև տրամադրում է մարդիկ, գալիս են, ստուգում են, իրանք նշանակում են դեղերը, օգնում են, այդ առումով էլ են օգնում մեզ։ 3-4 ամսից սացիլելուց հետո սկսում ես հավաքել, արդեն կա քաղելու տերև։ Հովտաշենցիների մեծ մասը, սակայն, շարունակում է զբաղվել ավանդական մշակաբույսերի արտադրությամբ։ Նունե Սեյրանյանը գոհ է այս տարվա բերքից, քանի որ Հովտաշենում քչերն են մշակաբույսեր ցանում, հույս ունի բերքի ավելցուկը հենց գյուղում սպառել։ Ոչ չէ, այս տարի լավ է։ 5 հեկտար արտենք ցանե, ծորեն։ Մի 4 հեկտար էլ գարի ենք ցանե, 7 տոննա գարի ենք ընձե, 8 տոննա էլ ծորեն ենք ընձե։ Կամ մեր անասուններին կտանք, եթե ցանկացողը լինի կվաճառենք։ Այնքան որ գյուղում քիչ են ցանողները, վաճառվում է։ Հողագործությունից բացի Հովտաշենում տարածված է նաև մեղվաբուծությունը։ Մանգասարյանների ընտանիքը այդ նպատակով Գառնաքարից Հովտաշեն է տեղափոխվել։ Ժանետա Մանգասարյանը խոստովանում է, որ աշխատանքը դժվար է, բայց եկամտաբեր։ Շատ օգտակար գործ է։ Դի կարողանան էլի մեղվի լեզուն գտնեն, տենց ասած։ Մի մաս սարում են, մի մաս ստեղ են։ Սարի մեղրը ընդհանրապես լինում է ծաղիկների գույնին, ինչ ծաղիկ հավաքում ենք, թե ենք պատրաստում է ծաղիկներից, այն նույն գույնն էլ մեղրն է լինում։ Եթե շատ է լինում մեղվի քանակը, դժվարությամբ ենք հասցնում սար, մոտավորապես մի 300,000 դրամի ծախս պետք է լինի, որ հասցնենք, դե բայց արդյունքը վերցնում ենք էլի։ Լինում է տարի, որ այդ ընդհանուրից մի 3 տոննա մեղր ենք վերցնում, որ մենք տեղափոխվել ենք այս գյուղ, հենց մեղվի պատճառով ենք տեղափոխվել, ես Վանքից եմ, ամուսինս Գառնաքարից, դե ստեղ ավելի լավ են զարգանում, որովհետև շուտ էլ աճստեղ, բայց մինչև վերջ չեն մնում ստեղ, արևի պատճառով ստեղ բերք չեն կարողանում հասցնեն բերեն, դրա համար հասցնում ենք սար, որոնտեղ յուրացնեն ընդհանուր։ Գյուղում աշխատանք միշտ էլ կարելի է գտնել, վստահեցնում է Էլմիրա տատը։ Լսյան մա ժամի 6-ին վեր ենք կերում գործան։ Բաղճայա, թմբիսթունում ենք, հվակում ենք, պտա, մտա, մաքրում ենք տունա տեղը, հնչով կենք զբաղվում, քաղաքումը չեմ էր ասում, հա, հվակում ենք, հանգի շենը, աման հիշնել կա աշխատողավուզում, մեր աշխատես ապրես, վեր աշխատես, ուշմեջ տես ապրես։ Խոսելով գյուղի խնդիրներից, համայնքի ղեկավարն ասաց, որ դրանց մի մասը արդեն լուծվել է, այսպես օրինակ գյուղն այսօր նոր հանդիսությունների սրահ ունի։ Շահագործվել է մեր հանդիսությունների սրահը, մինչ այդ ժողովուրդը սպասքը հավաքում էին, սեղաններին հավաքում, միջոցառում կազմակերպելու համար շատ մեծ դժվարությամբ, պահերալինում, որ այդ ժամանակ հորդ անձրևների պատճառով նորից սեղանները քաշում են, նորից հավաքում են, իսկ հիմա այդ մեծ փոփոխությունը եղա, որ արդեն հարսանիքներ, ծնունդներ, այդպիսի միջոցառումները արդեն նորմալ կատարում են մեր հանդիսությունների սրահում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ цверке дачвел мров и цакари дланчин инч песакан чалур чевар эт шахенит канчин ахарин кэрте сар мров гулистанер мотэр апенакас юмни Renstal, onser amur gerkel, openakans yunni renstal, onser amur gerkel. Akvelenir bu sevandiz, aç kereder kafe. Sir vor kolancis na hopetit khopen monstore sir vor kolancis na hopetit khopen Հետո գիտես ինչեր մրով, ինչեր նա ոտում, գիտեմ լանջերը կոհերով, արկերով են հերկում, դրա համար ես էլ մրով, թվեր եմ սուրտ երդում, դրա համար ես էլ մրով, U kozaler mir vecharats nagumen vorkar U ir kajeri het verchin verchin karivatar U ir kajeri het verchin verchin karivatar Իսակարի դլանջին, ինչպես ական ճալուր չեղար, մեծ շահենիտ կանչին, ինչպես ական ճալուր չեղար, մեծ շահենիտ կանչին, մեծ շահենիտ կանչին. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից ծուրփաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Հայտնի է, որ մեր ժամանակներում առավել արդիական և շատ կարևոր է դարձել լեզուների իմացությունը։ Ստորև կներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր աշխարհի տարբեր լեզուների մասին։ Թվաբանորեն աշխարհում ամեն 1 միլիոն մարդուն բաժին է ընկնում մեկ լեզու, այսինքն աշխարհում գոյություն ունի մոտավորապես 3000 լեզու։ Ամենաշատ օգտագործվող լեզուն թերևս մանդարինն է, այն համարվում է չինարենի բարբարներից մեկը։ Այդ լեզվով խոսում է ավելի քան 885 միլիոն մարդ։ Համեմատելով ռուսերենի հետ այն բավական առաջ է։ Պապուա անվանումով երկրում, որը գտնվում է Նոր Գվինեայում, խոսում են ավելի քան 700 լեզուներով, այն կարելի է համարել ռեկորդակիր։ Հետաքրքիր փաստ է նաև, որ ըստ լեզվաբանների անգլերեն լեզուն եվրոպական երկրների մեջ ամենադժվարն է։ Նման եզրակացության են եկել անգլիացի լեզվաբանները, ապացուցված է, որ հենց այս լեզուն է, որ ամենադժվար կարդացվողն է։ Ֆրանսիական Գվինեայի մի մասում շատ տարածված է տակի լեզուն։ Հետաքրքիր է, որ այս լեզուն ունի ընդամենը 320 բառ։ Ամենաերկար այբու բենը բաղկացած է 74 տարից։ Դա քհմերական լեզուն է։ Այդ լեզվով են խոսում Կամբոջայում, Թայլանդում եւ մի քանի այլ երկրներում։ Սակայն պաշտոնապես այն համարվում է Կամբոջայի պետական լեզուն։ Չինարեն խոսելու եւ գրելու համար անհրաժեշտ է սովորել ավելի քան 400,000 սիմվոլ։ Երկար ժամանակ լեզվաբանները վիճաբանում էին այն հարցի շուրջ, թե որ լեզուն է համարվում ամենադժվարը։ Պարզվել է, որ դա աբազերենն է, որը օգտագործվում է Ռուսաստանում, Թուրքիայում, Աբխազիայում։ Հետաքրքիր փաստ է նաև, որ ամենահին տառը օն է։ Այն օգտագործվում է աշխարի 65 լեզվում։ Տառը հայտնվել է մեր թվարկությունից առաջ 1300 թվականին Փյունիկյան այբուբենում։ Այս լեզվով են խոսում Լիբանանում, Սիրիայում, Իսպանիայում, Իսրայելում, Իտալիայում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայանալիք Արցախյան գինոփառատոնին նախատեսվող ծրագրերին եւ նորույթներին անդրադարձել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանը։ Առաջարկում ենք լսել Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ընթացիկ տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Արցախի Հանրապետությունում գրանցվել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների 43% աճ 2016 թվականի համեմատ և 27% աճ 2015-ի համեմատ։ Արցախի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանի հաղորդմամբ ձեռնարկված մի շարք ծրագրերի շնորհիվ ընդլայնվել է նաև Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների երկրների աշխարհագրությունը։ Անդրադառնալով Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայանալիք Արցախյան գինոփառատոնին նախատեսվող ծրագրերին ու նորույթներին, Արտա Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի կազմակերպչական հանձնաժողովի որոշմամբ փառատոնում ներկայացված տնական ու գործարանային գինիները տարանջատվելու են։ Կկազմակերպվեն գինու և գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառք, հետաքրքիր ու ժամանցային մշակութային ծրագրեր, մասնավորապես հնչելու են բլյուզ, ջազ, ինչպես նաև ազգագրական երգերի ու պարերի կատարումներ։ Մշակվել է գինու գյուղ գաղափարը, որի շրջանակներում ներկայացվելու են Արցախի ու Հայաստանի լավագույն գինու գործարանների ու գինոգործական ընկերությունների արտադրանքը։ Արգելոցի վերևի հատվածում ստեղծվելու է առանձին հատված գինեգործական տաղավարներով, գինու սրճարաններով ու երաժշտական փոքր ներկայացումներով։ Այս տարվա փառատոնի յուրահատկություններից մեկը կայանալու է նրանում, որ գինին համտեսելու համար պլաստիկ բաժակներ չեն տրամադրվելու։ Փոխարենը որոշակի վարձավճարի դիմաց տրամադրվելու են ապակե բաժակներ։ Ի դեպ, փառատոնի մուտքն անվճար է, իսկ դեպի Տող ավտոբուսների տոմսերն արդեն վաճառվում են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի տարածքում գտնվող զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնում։ Գոյություն ունեն զբոսաշրջության զարգացման բարեկան ծրագրեր, որոնք միտված են կարճաժամկետ կտրվածքով լուծելու զբոսաշրջության զարգացման այն խնդիրները և ուղղությունները և նախանշելու այն ուղղությունները, որոնք կարևորվում են մեր կողմից։ Առաջին հերթին իհարկե դրանք վերաբերվում են Արցախի որպես զբոսաշրջային գրավիչ երկրի իմիջի ձևավորման և տարածմանը։ Այդ նպատակով տարվա սկզբին մասնակցել ենք Ֆիտուր Մադրիդ 2017 միջազգային զբոսաշրջության ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացրել ենք Արցախի զբոսաշրջային ռեսուրսները, տեղեկատվություն փոխանցել Արցախի զբոսաշրջային երթուղիների մասին եւ ընդհանրապես պրակտիկ տեղեկատվություն ըստ զբոսաշրջային օպերատորներին, այնպես էլ այցելուներին, ովքեր հետաքրքրված են Արցախ այցելությամբ։ Բացի այդ, մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել նաեւ Արցախի զբոսաշրջային ռեսուրսները համացանցով տարածելու համար։ Տարվա ընթացքում աշխատանքներ են իրականացվել նաև Ղարաբաղ կետրևը կայքի և դրա պաշտոնական էջերի միջոցով Արցախի զբոսաշրջության ռեսուրսների ներկայացման ուղղությամբ։ Բացի այդ, տարվա զբոսաշրջային պիկ սեզոնին իրականացվել է Տուրբուս ծրագիրը, որը ենթադրում էր Արցախի քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների ուղևորափոխադրումներ դեպի հիմնական զբոսաշրջավայրեր, որոնց մեջ էին Հունոտի կիրճ բնապատմական արգելոցը, Գանձասարի վանքը և Տողի մելիքական ապարանքը և Տողի ջրաշխարը։ Ծրագիրը ենթադրում էր աննախադեպ ցածրգներով ուղևորափոխադրումներ։ Ծրագիրը միանգամից մեծ ծեր գտավ ինչպես մեր բնակիչների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների մեջ, այսինքն տեղեկատվությունը տարածվել է ինչպես մեր կոմիցիական ասված մարքեթինգի միջոցով, այնպես էլ մարդկանց միջոցով։ քանի որ ինքը բավականին հետաքրքիր ծրագիր էր։ Այս տարվա համար նախատեսել ենք մինչև օգոստոսի 31-ը իրականացնել այդ ծրագիրը, սակայն պլաններում կա նաև իրականացնել հաջորդ տարիների ընթացքում։ Ինքը նաև մեծ նշանակություն ունի զբոսաշրջային իմիջի համար, որովհետև Արցախ այցելած զբոսաշրջիկները օգտվելով նման ծառայություններից, ես կասեի նաև նույնիսկ նման բացառիկ ծառայություններից, այս տեղեկությունները փոխանցում են նաև իրենց ապրելու վայրերում, գտնվելու վայրերում, երկրներում։ Արտակ, զբոսաշրջիկների ինչ-որ թվերի վերաբերյալ այս կտրվածքով կարող ենք խոսել, ավելացել է թե ոչ և աշխարհագրություն ընդլայնվել է։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջիկների թվին, ապա այս տարվա հունվարից մինչև օգոստոսի 1-ը ունենք զբոսաշրջիկների քանակի կայուն աճ։ Եթե խոսենք 16 թվականի մասին, ապա ունենք 43% քանակի աճ, սակայն քանի որ ինչպես հայտնի է, ապրիլյան պատերազմը մեծապես վնասել նաև զբոսաշրջության բնակավարին և ունեցանք նվազում, ապա մենք նաև փորձում ենք համեմատվել ոչ ճգնաժամային 15 թվականի հետ, այդ հարթության մեջ նաև ունենք աճ մոտավորապես 27%, այսինքն աճը գրանցում ենք ոչ թե ճգնաժամային տարվա հետ, այլև աճ գրանցած 2015 թվականի հետ։ Ինչ վերաբերում է աշխարհագրությանը, ապա Արցախ այցելող հիմնական երկրներն են իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՄՆ, Եվրոպական միջազգային երկրների և Իրանի քաղաքացիներն են, բայց եթե խոսում ենք աշխարհագրության ընդլայնման մասին, ապա ինքը բավականին մեծ աշխարհագրություն ունի Արցախ այցելած զբոսաշրջիկը, սկսած Հարավային Ամերիկայից, վերջացրած հեռավոր արևելքով։ Իսկ զբոսաշրջային մեր քարտեզի վրա ավելացել են նոր վայրեր։ Եթե խոսենք համատության մեջ, ապա որպես զբոսաշրջավայրեր ու կարելի ասել նաև ամեն այցելող զբոսաշրջավայրերն են, դա իհարկե Տիգրանակերտի պետական պատմամշակութային արգելոցն է, Հունոտի կիրճը և ավանդական Գանձասարի Դադիվանքի վանական համալիրների ամարասը։ Այս տարվանից միտում կա դեպի Տողի Մելիքական ապարանք արգելոց, ինքը համեմատաբար նոր զբոսաշրջավայր է Արցախի զբոսաշրջային քարտեզի մեջ, և ինքը իր հատկությամբ բավականին բացառիկ է, քանի որ նման մելիքական ապարանքներ թե Արցախի, թե Հայաստանի այլ տարածքներում գրեթե չկան կամ ոչ բարեկարգ վիճակում են գտնվում։ Տողի Մելիքական ապարանքը բավականին յուրահատուկ զբոսաշրջավայր է, հետաքրքիր պատմամշակութային օբյեկտների համալիր է, նաև հնագիտական թանգարանով և բավականին մեծ հետաքրքրություն առաջացնում Արցախի բնակիչների և հյուրերի մոտ։ Ազոխի քարանձավը դեռ այդքան էլ չէ, որովհետև ավելի շատ գիտական նշանակություն ունի և զբոսաշրջային այցելությունների համար, քանի որ հնագիտական պեղումներ են իրականացնում, փորձում ենք մի քիչ կասեցնել հոսքը դեպի Ազոխի քարանձավ։ Կարելի է ենթադրել, որ փառատոնային ծրագիրը հաջողված է, քանի որ արդեն կազմակերպվում է պարբերական։ Այս տարի ինչ է նախատեսվում, ինչ ենք ունենալու, երբ։ Ամառվա պիկ սեզոնին ունեցանք Արցախ Fest փառատոնը, որը բավականին մեծ հաջողություն ունեցավ և մեծ քանակությամբ այցելուներ, և նախատեսում ենք այն իրականացնել ամենամյա սկզբունքով։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 16-ին կանալու է Արցախյան կինոփառատոնը, որը արդեն ավանդական փառատոն է, կազմակերպվելու է 4-րդ անգամ։ Նախատեսում ենք բավականին մեծ քանակությամբ այցելուներ, նախատեսում ենք բավականին մեծ քանակությամբ մասնակիցներ թե Հայաստանից, թե Արցախից։ Լավագույն գինի արտադրող ընկերությունները, գինեգործները արդեն հայտեր են ներկայացնել մասնակցելու։ Մենք իհարկե սիրով ընդունում ենք և այդ գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում։ Բացի այդ, մշակութային հետաքրքիր ծրագրեր են նախատեսվում։ Նորույթներ կան ավանդականից տարբերվում։ Երկու հիմնական նորություն ունենք թե մշակութային ծրագրում, թե հենց տոնավաճառի մեջ։ Առանձնացնելու ենք, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալ գինեգործներին և տնական գինի արտադրողներին։ Պրոֆեսիոնալների համար նախատեսում ենք գինու գյուղ պայմանական անունով առանձին կլաստեր, որտեղ ներկայացված են լինելու Հայաստանի և Արցախի գինեգործական ընկերությունները և գործարանները, իսկ գինու տոնավաճառում ներկայացված են լինելու տնական գինի արտադրողներ։ Բացի այդ, համերգային ծրագիրը բաժանվելու է 3 մասի՝ ազգագրական, համերգ, բլուզ և ջազ։ Մենք կարծում ենք, որ ինքը ավելի հետաքրքիր ֆորմատ է և տարբեր նախասիրություններ ունեցող այցելուների համար է լինելու համերգը։ Բացի այդ, այս տարի առաջին անգամ կազմակերպելու ենք էքսկուրսիաներ Տողի Մելիքական ապարանքի տարածքով փառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի հենց շրջանակներում ժամը 1 հավաքվելու են հետաքրքրողների խմբեր և իրենց համար կազմակերպելու են էքսկուրսիաներ արգելոցի ամբողջ տարածքով։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս նախատեսում ենք Ստեփանակերտ Տողի Մելիքական ապարանք և Ստեփանակերտ ուղղությամբ ավտոբուսներ տրամադրել, այցելուների եւ հյուրերի համար։ Տոմսի արժեքը լինելու է 1000 դրամ։ Տոմսերը վաճառքի մեջ են զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնում վերացնելի հրապարակի վրա։ Անսահմանափակ է, այսինքն ով ուզի կարող է տոմսը գնել։ Իհարկե։ Անսահմանափակ է, ինքանով ինչքանով ժամանակն է սահմանափակ, տոմսերը բնականաբար վաճառվում են մինչև սեպտեմբերի 16-ի առավոտ։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնային ծրագրերը հնարավորություն կընձեռեն զարգացնել իրադարձային туриզմը։ Բացի այդ, փառատոնը որպես առանձին զբոսաշրջային արդյունք ներկայացնելը կնպաստի տողի արգելոցի ու հարավային զբոսաշրջային երթուղու ակտիվացմանը։ Come on, the mountain. կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Արցունքներով լացել մարդը սկսում է 5-12 շաբաթական հասակից, իսկ ամբողջ կյանքում հասցնում է իրենից քամել մոտավորապես 70 լիտր արցունք։ Վիճակագրության համաձայն կանայք տղամարդկանցից 5 անգամ ավելի շատ են լացում։ Պատճառը. Կանանց արյա մեջ պարունակվում է պրոլակտին հորմոնը, որը պատասխանատու է ոչ միայն արցունքի արտադրության, այլ նաև կաթի մշակման համար, կրծքով կերակրելու ժամանակ։ Մինչև սեռական հասունացում այդ հորմոնի պարունակությունը նույնն է, թե տղաների, թե աղջիկների մոտ։ Այդ պատճառով էլ նրանք լացում են հաճախակի եւ անզուսպ։ Իսկ ահա հասուն կնոջ մոտ արցունքի մակարդակը 60%-ով բարձր է, քան տղամարդկանց մոտ։ Ահա եւ ողբալի հետևանքները։ Դրանից բացի տղամարդիկ քիչ են արցունք թափում այն պատճառով, որովհետեւ նրանց օրգանիզմում կա մի նյութ, որը արգելակում է արցունքային հեղուկի կուտակումը։ Կանացի արցունքները կես աստիճանով ավելի տաք են տղամարդկային արցունքներից, թափանցիկ են ինչպես թորած ջուրը և դրանց շնորհիվ կանայք տղամարդկանցից ավելի թեթևորեն են գլուխանում կենսական դժվարություններից և վերջապես ավելի երկար են ապրում։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ արցունքները պարունակում են լիզոցին սպիտակուցը, որը վնասազերծում է բացիլները։ Հավանաբար դա էր պատճառը, որ հին սլավոնները այսպիսի հետաքրքիր սովորություն են ունեցել։ Ամուսնացած կանայք հավաքում էին իրենց արցունքները հատուկ անոթներում, իսկ հետո խառնում վարդաջրի հետ, օգտագործելով վերքերի բուժման համար։ Դրանից բացի արցունքային հեղուկի մեջ պարունակվում է նաև էնդորֆիններ, հենց այն էնդորֆինները, որոնց արտադրությունը ուժեղանում է ծիծաղի ժամանակ։ Ահա սա է պատճառը, որ արցունքները թեթևացնում են ֆիզիկական և հոգեկան տառապանքները։ Լացելով մեկ մեզ ավելի հանգիստ և նույնիսկ առույգ ենք զգում։ Գիտնականները դա այսպես են բացատրում։ Արցունքները օրգանիզմից հեռացնում են այն նյութերը, որոնք առաջանում են նյարդային լարվածության պահին։ Հոգեբան Ձեյնովը գրում է. Լացը բուժում է ոչ միայն հոգեկան, այլ նաև ֆիզիկական տկարությունները։ Չգիտես ինչու ցավի և սթրեսի դեմ ուղված մեր օրգանիզմի այդ պաշտպանական հակազդեցությունը համարվում է անարժան և ամոթալի թուլություն։ Մենք արգելակում ենք մեզ զսպում և ազատություն չենք տալիս հույզերին, կուլ ենք տալիս արցունքները և ապա վճարում դրա համար նևրոզներով և դեպրեսիաներով։ Բանաստեղծական արտահայտություն կա. ինչքան շատ արցունքներ, այնքան շատ թեթևացում։ Արցունքները ապաքինում են մեր հոգին։ Արցունքների բացակայության դեպքում աչքերը չորանում են, կարմրում և բորբոքվում։ Եղջերաթաղանթի վրա նույնիսկ կարող են առաջանալ ցավոտ քերծվածքներ։ Արցունքի անբավարարությունը հաճախ արցունք է որոշակի դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցության։ Արցունքի արտադրությունը նվազում է նաև տարիքի հետ։ 55-ից բարձր մարդկանց 20%-ը տարապում է աչքի չորությունից։ Չոր աչքի համախտանիշը բնորոշ է վարորդներին, երթյալ հեռուստադիտողներին և նրանց, ովքեր հարկադրված են երկար նստել համակարգչի առջև։ Ասենք նաև, որ թեպետ դեղատներում վաճառվում են հատուկ կաթիլներ, դրանք միշտ չէ, որ լուծում են արցունքների հետ կապված հիմնախնդիրները։ Կարծիքն է եթերում, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր շոկոլադի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Արթուր Հենդերսոնը, անգլիացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Ռոբինսոնը, անգլիացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Փրիստլին, անգլիացի գրող դրամատուրգ, Ռոալդ Դալը, բրիտանացի գրող, Իմա Սումակը, պերուացի հայտնի երգչուհի, Մորիս Ժարը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Օսկար Սանչեսը, Կոստարիկայի պետական քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ժակլին Բիսեթը, անգլիացի դերասանուհի, Ալեքսանդր Ռոզենբաումը, շանսոն ոճի երգերի ռուսաստանցի հեղինակ կատարող, Էմմա Սյոբերգը, շվեդ դերասանուհի, Ֆաբիո Կանավարոն, իտալացի ֆուտբոլիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։